Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424-804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Mâine suntem în zi de sărbătoare, este ziua Independenței, marcăm 23 de ani de momentul în care Parlamentul Republicii Moldova a votat, parlamentarii majoritatelor au semnat Declarația de Independență a Republicii Moldova. Se pare că atunci am fost fericiți, eram mândri de noi, de ceea ce s-a produs, de lupta noastră care s-a încununat cu declararea independenței. Au trecut însă 23 de ani și cred că astăzi ar trebui să punem pe cântar, să vedem cât trag bucuria și fericirea de atunci și bucuria și fericirea de astăzi. Ce înseamnă pentru noi, ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua independenței, stimați forumiști? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422, un dialog așa în ajun de sărbătoare și întrebam ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua independenței pe care o sărbătorim mâine, când se împlinesc 23 de ani de la adoptarea declarației de independență de către Parlamentul de la Chișinău. Dacă avem un apel telefonic, îi spunem bună seara primului ascultător. Bună seara! Bună seara! Cine? Uftează. Gheorghe mă numesc. Da. Eu mi-am făcut bilanțul meu de 23 de ani de independență. Fiica a plecat pe scotar cu ginerile. A rămas cu nevastă singur. Nepoțele, am o nepoță de 16 ani, una de 8 ani. O venit acum în vacanță. Vorbesc spaniola una cu alta. Între gândițele singuri vorbesc spaniolă. Eu le-aș dori toți care au fost la putere să aibă nepoți frumoși, cum să mei, dar să vorbească în altă limbă. Să vedem cum s-or simți ei, domnul Arcadie Gerasim. Începând de la Sneco și vântând cu actualul și toți deputații care au fost. Că eu tot am fost pe piață, m-am bucurat cu la toate miticuri am luat parte și acum ne-am ales cu cine am ales. Da. Iată și bilanț. Dezamăgire totală. Seara bună, domnul Gheorghe. Numai bine. Continuă formul. Bună seara. Bună seara. Bună. Cine? Maria. Da. Eu vreau ca să, în primul rând, să felicit toată suflarea de pe această palmă de pământ, Republica Moldova, să doresc la toți încă multă răbdare, încă multă sinceritate, încă multă onestitate, încă multă tărie de caracter, unitate, să fie toți uniți în suflet, în cuget, în gândire, în sugestii și în așa mai departe. Avem nevoie, asta ca niciodată, de răbdare mare, mare, mare și de unitate. Unitatea trebuie să fie în alianța noastră, să mergem în Europa uniți, să nu ne plângem că e târziu de plâns. Ne-a mai rămas puțin până la mal, dar nu trebuie să ne necăm la mal. Trebuie să ajungem la punctul culminant și pentru asta ne trebuie unitate, unitate și încă o dată unitate. Felicit toată alianța. Felicit tot poporul acestei palme de pământ, pe toți colaboratorii Vocii Basarabiei, pe întreaga suflare românească basarabeană, să-i timpul de a prinde la minte, e timpul ca să vină mintea moldoveanului de cea de pe urmă, a mai fost, numărăm ani, e de ajuns de numărat ani. Hai să numărăm orele, secundele și minutele. Să fim uniți, uniți încă o dată și să fie totul bine. Nu trebuie să ne criticăm, cerinți, plângiri, mult. Asta e totul de prisos. Oameni buni, noi am făcut ceea ce am făcut împreună cu conducerea și în frunte cu conducerea. Și o să fie numai decât o să ajungem la cel mal, la cel punct care a spus Eminescu. Dar trebuie să fim uniți. Da. Să fim uniți și încă o dată felicitări cu ziua de mâine. Și încă o dată felicitări cu ziua independenței. Că dumneavoastră a spus întrebarea ce înseamnă independență, da? Da. Independență înseamnă să fim sinistătători. Republica să fie republică, să hotăra toate întrebări. Cu părere de rău, nu suntem independenți, depindem și depindem, dar trebuie să devenim mintoși și într-adevăr independenți. Da, domnule. Să știm acele, să ne scoată armata și așa mai departe. Și afară de aceasta, trebuie să ne stăluim ca să nu ajungem la mare, cum s-ar zice, vedeți ce se face la vecini. Da. Trebuie să fim mintoși, mintoși și încă o dată mintoși. Vă mulțumesc. Avem o alianță bună pe care o felicităm și o stimăm și o prețuim și alianța trebuie să meargă înainte. Ceea ce a pornit să ajungem unii este necesitat de a ajunge. Da. Încă o dată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Marie, ca să se zbătească și alți ascultători. Bună seara. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua independenței? Bună seara, domnule. Bună seara. Ion, da, deci, întrebare foarte, stau să zicem cu teme, discuții foarte și foarte. Și dumneavoastră ați spus, cred că nu în zadar, totuși înseamnă independență pentru un popor sau pentru un stat sau pentru o familie sau pentru nu știu ce. Clar lucru, deci, 23 de ani de independență, declarația a fost făcută pe niște baluri, așa, mai multe emoții, zic eu. Pe mișcare de eliberare națională, care era și în toate celelalte fostele republici. Acum eu vreau să vă zic că, deci, mergem, parcă îmi pare că un pic e cam greu. Pentru că, până la urmă, acum noi ne ciocnim cu acele calități de independență adevărată. Și noi vedem că în 23 de ani, deci uitați-vă, deci cu 23 de ani în urmă am fost declarată ca țară independentă, sau ne-am declarat independența. Câți ani avea Dodon? Câți aibă el acum? Eu nu știu din ce ani și nu prea vreau să știu, dar vreo 40 trebuie să aibă, da? Ai tineri el. Tineri el și prostuț. Ei, Dumnezeu are grijă de toți. Dar 40, dacă scoatem 23, mai rămân 17. Iată, atunci, pe valul acela de emoții patriotice, deci fiind de la Sadova, un sat românesc, moldovenesc, cu mulți moldoveni, uitați-vă, independența atunci, deci se educau multe lucruri, care vreau să zic că, până la urmă, uitați-vă, și-am crescut poporul ăsta, am mai crescut un trădător. Și vreau să vă spun și alte lucruri. Deci, da, noi ne-am declarat independența, dar uitați-vă, dați să ne uităm un pic în urmă și s-a trecut. Eu țin minte când mergeam la cenaclu, domnul Roșca în blacul sacu strângea de la copii și care cântau de la Căușeni, de la Unchieni, de la Călăraș, nașterea lui, moartea lui Ștefan, toate cântecele patriotice, în scoară și ăla la Teatru Verde. Roșca era și el unul, cel care în blacul sacu strângea niște ajutoare pentru unii copii sau mai știu eu. Fiică mea mi-a stat în genunchi, în Piața Mare Adunării Naționale, pe Ștefan cel Mare, când el ținea lumea în frig în luna noiembrie. Și pe urmă, uitați-vă ce-a făcut. Prea mulți trădători noi avem în urma declarației de independență. Și asta cred că ne mai ajută și aici de la Kremlin câte o leacă. Nici nu știu cum să vă spun. Eu cred că e un lucru mare. Eu cred că doamna care a vorbit până la mine, eu om cu suflet mare și eu o susțin într tot. În toată viața asta, câte lucruri nu s-ar face, totuna binele iese la suprafață. Să sperăm că ne-a dat Domnul cuget și minte că alegerile care vin, aia asta e baza la tot viitorul copiilor noștri. Noi de acum așa, știți? Dar baza copiilor noștri este în alegerea asta. Și vreau să vă propun, mai aveți două luni de zile, vorbit sară de sară la Vocea Basarabiei și la toate posturile și la toate microfoanele care se poate de strigat în țara asta. Că trebuie nu de stricat și de vorbit, dar trebuie de urlat ca să audă toată lumea că acum e ultimul pas. Dacă noi acum ne-am arătat, suntem dezbinați, să știți că am pierdut pentru totdeauna. O seară plăcută, mulți ani. Seara bună, domnule Ion, următorul la apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Ziua Independenței? Vă felicit cu Ziua Independenței pe toți. Cine? Nicolae, da. Bună și Bucanului. Pentru mine, eu am pierdut mult, dar nu o să mă plâng pe asta. Doresc ca mai departe la alegeri să treacă Partidul Liberal Democrat și Partidul Reformator să construiască puterea. Și am o durere a sufletului foarte mare, cam poate în ocult, dar eu cu durere mă uit cum au întâlnit reprezentantul Șobli de la Kremlin aici și aș dori ca crește la noi și să fie ordine în justiție, ca aici partid crește ca pe drojde, care eu spune că e șoba noastră de pe loc. Eu am de gruparea, eu grupare la urmă partid democrată, să piardă, să ducă și să noi vedem, să înțeleagă oamenii toți că aici nu e nostru. Uitați ce face, cumpără, o pus până pe tăt averea țării. Eu am stat 20 de ani la rând la întreprindere, s-a distrus tăt, a rămas fără departament, banii mi s-au pierdut, sănătatea am pierdut-o, am luat parte la o misie poate specială, n-am mai stat cu automatul acolo la ministru, am făcut altceva, tot, mă rog, nu pot să spun, dar nu se poate spus public. Și-ar vrea, dacă dați telefonul, ultimele trei cifre al telefonul când se termina, o întrebare scurtă să vă dau, personală. 804, cât pe departe? 423 era. 423. Eu vă mulțumesc. Eu nu o să vă rețin. Da, o seară bună. O întrebare că da. Sau 421 încercați. Sau 421. 804-423 sau 421. Acum telefonul ăsta 804-424, 804-422, stimați ascultătorii forumului și încercăm să identificăm pentru fiecare din noi aparte ce ar însemna Ziua Independenței, pentru că mâine sărbătorim 23 de ani de la declararea Independenței Republicii Moldova. Bună seara! Alo! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Mihai, la trebuie. Domnul Gherasev, eu o lună de zile n-ați vă deranjez. Dacă zicesc eu sunt des, mai mult n-ați vă. O lună, dată în lună. Scriu aici, o lună, nu. Niet, niet. Cum? O lună, niet. Dar de ce niet, dar nu? Da, așa, ca să țin minte. Da, vă deranjez eu, așa când sunt. Spuneți. Sau nu vă deranjez? Da, știți că nu mă deranjați pe mine. Da? Da, eu de acum sunt călit. Da. Eu... vreau să felicit toți compatrioții care țin la acest pământ, la această limbă românească. Și noi avem acum fericit cu Ziua Independenței și cu Ziua Limbii Române. Și vreau să spun că noi acum avem independență de iure, dar de fapt nu avem. Pentru că tare mult mai depindem de bălaurile astea de acolo, de la Moscova, de tovarășul Hitler. Eu gândesc că totuși nu trebuie să fim pesimiști, cum mai spun alții, că ea că așa, că i s-a dus fixa pe scotare. Așa au fost în Europa când a intrat Portugalia în Uniunea Europeană, toți s-au sugămat, zeci de mii de portughezi s-au dus pe scotare la muncă. Vedeți și situația acum în Portugalia, că gine trăiește. Așa și cu noi a să fie mai departe. Și nu disperați ca să fie bine, a să ne ajute Europa, a să întrebăm într-o lume civilizată, democratică, unde omul are valoare, unde omul nu-i o, să manipuleze unul de la Kremlin acolo pe toți și-i face de spală pe creier. Și oamenii unde se mândresc trăiesc pământul. Ei așa au limbă, au istorie. Un neam fără limbă și fără istorie, fără pământ, așa la nu e un neam. Așa că felicitări din toată inima Și eu gândesc toate bine. Și Partidul Liberal Reformator și Partidul Democrat Liberal vor intra în Parlament. De Dumnezeu, aceste două partide să iei 54% și să formeze guvernul. O seară bună, seară bună. Mulți ani la toată. Seară bună, domnul Mihai, următorul ascultător. Alo? Alo? Da. Bună seara. Bună. Domnul Gheroșin? Da. Dumitru Munteanu. Da, domnul Munteanu. Ce înseamnă pentru noastră independența? Independența. Independența trebuie să fie om, fie țară, fie un colectiv, un partid, trebuie să fie determinat. Trebuie să fie hotărât. Independența trebuie să fie un lucru sfânt și liber. Pentru independență trebuie să te lupți. Ea nu vine singură. Ea nu se dăruiește. Independența trebuie să pui efort. Trebuie să muncești și spiritual, și fizic, și material din toate punctele de vedere. Și ce privește sărbătorile noastre, dăm voie să felicit toți ascultătorii Vocii Basarabiei, pe toți cetățenii Republicii Moldova, cu ziua de mâine 27 august, ziua independenței, așa cum este e. Și mulțumim alianței că se ține grămăgeară și face ce și trebuie de făcut. Și nu trebuie să ne hulim, nu trebuie să vorbim rău, nu trebuie să gândim rău. Trebuie să credem, cu credință în Dumnezeu, vom ajunge și în rândurile țărilor europene. Vă mulțumesc, o seară bună și vă felicit pe dumneavoastră. O seară bună, domnul Munteanu, mulțumim. Continuă forumul, bună seara. Acele două linii telefonice, 804-424-804-422. Ce înseamnă pentru dumneavoastră personal independența Republicii Moldova? Sau declarație de independență, ca să extindem. Bună seara. Alo. Alo. Alo. Alo. Da. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Ion Chișinău. Da, domnul Ion, bună seara. Dumneavoastră ați pus întrebare ce înseamnă independență. Ce înseamnă pentru dumneavoastră independență? Mă refeream la independența Republicii Moldova, la Republica Moldova, stat independent. La... Nu, în legătură cu sărbătoarea de mâine. Da, da. Sărbătoare pe toți și pe dumneavoastră tot, mult sănătate și succes în privința asta. Da, vă mulțumim. Eu înțeleg, independența asta e libertate. O pasăre care ieșe din colivie, când îi dă mâncare, când nu-i dă, și libertate n-are. Așa și noi am fost atâția ani într-o colivie care ne dă mâncare, ne învăța ce să zicem și nu avem voie să zicem altceva. Și iată, asta e independența. Și în ziua de astăzi, eu, domnul cealaltă care a spus că are, a plecat fiica și a venit nepoatele și vorbesc spaniola și el nu înțelege. Și e foarte indignat și să aibă și sneguri și tot parlamentul și deputați și tot cele. Eu tot am doi băieți, un băieț și o fată care au plecat pe hotare. Guvernul Franței l-a finanțat pe fișor și au plecat în Franța. Au terminat tot cele. I-au propus lucru, lucrează foarte bine și fiica tot a terminat acolo și tot. Copiii tot vorbesc franceză. Dar băieții, copiii mei, știu, băieți știe 7 limbi, fata 4 limbi și nepoți ori crește mai mari și tot ori știe limbile. Și tot ori vine și ori vorbi cu mine. Și eu mă duc și tot mai înțeleg și vorbesc și ei. Și nu trebuie, știi, pricina și independența ei s-a făcut lui cam greu de atâta că nepoatele. Dar are 18 ani, e poate să învață limba bunelului și a tati și a mamei. Da. Da. Și a fost și... Alo. Bună seara. Domnul Ionda, vă mulțumesc. Bună seara. Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Ca să facem o paralelă așa cu viața unui om. Deci la vârsta de 20-23 de ani, el începe să se maturizeze, să înțeleagă evenimentele, faptele, lumea care îl înconjoară, relațiile. Dar problema este că acest copil se educă pe parcursul a acestei perioade până ajunge la vârsta de 23 de ani. Și dacă comparăm ce educație am făcut noi acestui stat pe parcursul a 23 de ani de zile, care este baza lui mentală a acestui stat? Adică cum am educat? Că noi toți suntem de la mic la mare, formăm statul. Trăim noi azi în adevăr sau trăim în minciună? Trăim noi azi în bunăstare sau în hoție? Suntem noi, avem demnitate sau suntem lași trădători? Poate cineva să-mi răspundă la aceste întrebări. Că le-am pus una pozitivă și una negativă. Care prevalează? Minciuna, hoția și trădarea? Sau adevărul, bunăstare și demnitate? Pe care le avem noi, domnul Gerasim? Fiecare om își are, cred că, partea sa. Deci dacă acest copil, care l-am educat 23 de ani, i-am cultivat aceste, vreau zic, trăsături negative, ce va ieși din acest om? Sau ce va ieși din acest stat? Deci asta este problema noastră a 23 de ani de existență. Am educat un monstru. Am crescut un monstru la ziua de azi. Și de aici ni se trag toate belelile. Până la ziua de azi avem un stat acaparat, nu avem justiție și multe alte. Tineretul pleacă. Deci sunt probleme grave, acute, împletite cu cele, vreau zic, politici și geopolitici la ziua de azi. Ca să ne bucurăm, trebuie să căutăm, cum spunem așa, cum zic, și cele pozitive. Faptul acela că am semnat un acord cu Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană dorește să ne creeze un nou stat. Nu acela care l-am moștenit noi acum sau l-am creat de la 91 încoace, ci unul bazat, mă repet încă o dată, pe adevăr, bunăstare și demnitate. Asta cer de la noi Uniunea Europeană. Și se pune problema, noi acum putem, ne-am învățat să alegem acei oameni care să se bazeze pe aceste principii care le-am spus eu acum. Suntem noi așa de conștienți că la toamnă avem garanția că vom continua pe acest drum? Sau clasa politică a noastră la ziua de azi vrea să meargă pe acest drum? Sau face tot inversul, ca vreau zic, să revină comuniștii la putere, că să mai întind vreo 10 ani de trăgănare, să nu intrăm în Europeană, că ei să-și mai facă mientrele? Asta este dilema noastră. Eu mă întreb acei care au, acele clanuri, acei care au căpărat și țin acum țara în chingile lor, vor ei Uniunea Europeană? Să fim sinceri. Sau mai bine ei se simt aici ca peștile în apă, în haosul și în manipularea asta care este? Da. Pentru că se face o comparație. Se vede ce s-a întâmplat în țările care au aderat și care sunt acolo, cum s-a aplicat legea. Nu trebuie să ne ducem de parte, vedem ce se face peste prut. Și acești politicieni ai noștri la ziua de azi, care se vor iar la putere, sunt ei demni? ca să-și răspundă la această întrebare, trebuie să gândească foarte bine fiecare cetățean ce dorește și ce vrea. Vrea un haos, vrea o, sau o bunăstare, vrea o stabilitate sau vrea război. Domnul Cristie, există alternativă azi? Pentru că eu sunt sigur că actuala guvernare vrea în Uniunea Europeană. Se luăm pe degete, la prim-ministru în sus și în jos. Eu a zice, da, cei care acum se află, spunem așa, în aceste funcții. Noi veniți, vorbim un noul guvern, dar numai acei care se află în funcții. Eu cred că trecând în altă postură ar schimba macazul. Fiind la guvernare sunt presați, li se cere. Sunt obligați scrâșnit din dinți să facă cele ce se cere. Nu sunt atât. N-aș fi atât de categoric, domnul Cristi. Oricum, vă mulțumesc. O seară bună. O seară bună. Eu n-aș fi atât de categoric. N-aș crede că premierul sau n-aș crede că alții scrâșnesc din dinți când merg la Bruxelles. Mai degrabă scrâșnesc din dinți când vine Rogozin. Bună seara. 804-424, 804-422. Ce înseamnă pentru dumneavoastră independență? Pentru că mâine marcăm 23 de ani de la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Petru Mrocișnău. Da, domnul Roru. Păcate, jubileul ăsta ne atrage atenția încă o dată la naivitatea noastră de atunci, când am crezut că Rusia poate fi ceva nobil, ceva bun, ceva creștinesc. Vedeam ieri, l-am văzut pe Rogozin, cum ne proboza cu ochii înguști și să ne învăța ce să facem. Știind bine că el ucigaș, care a omorât aici oameni și în loc să pocăiască, cum e cât slăbine unui creștin. Și ar fi cazul să-l îndeamne și popa Chirilă la asta. Dar asta ne facem că poveță. Hai să revenim la independență, 23 de ani independență. Și din naivitate, din păcate. Da. Și că poate am scăpat odată și odată de asta. Măcar de popa Chirilă. Da, vă mulțumesc. Deci 23 de ani de naivitate. Bună seara. Bună seara, domnule Gerasim. Bună seara. Vasile Guțu. Da, domnul Guțu. Eu voi vorbi despre mine. Și voi spune că un agricultor pensionar. Pentru mine, independența înseamnă mult, chiar foarte mult. Mai întâi, mă bucur de munca mea, îmi pot asigura existența și bucata de pâine fără a depinde de cineva. Nu stau cu mâna întinsă să-mi dea statul. Și nimănui nu dau socoteală. Și cum au mai menționat radioascultătorii, datorită independenței, nepoțica mea își va continua studiile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, nepoțelul meu la un colegiu, tot din Iași. Ficiorul cu familie trăiește în Uniunea Europeană, se bucură de toate drepturile constituționale garantate de Constituția Italiei. La revedere! La revedere! Cu copiii ăștia noștri plecați, când plecau și trăiau în Celeabinsk sau în Irkutsk sau în Krasnodar, ne păreau așa de aproape și atât de acasă. Acum au plecat la 300 de kilometri și deja ne se pare că i-am pierdut pentru totdeauna și că sunt în fundul lumii. Mult faci și de prindere asta la moldoveni. Irkutskul este mult mai departe decât Madridul. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Vasile, Vati, Ciorșeri. Da, domnul Vasile. Așa și-mi vine să strig la cer, luminează-ne, Doamne, și îndrumează-ne. Vorba cânticului și așa-mi vine câteodată. Da. Despre și independența pentru mine, să vă spun puțin mai la urmă. Azi am avut un caz, domnul Gerasim, la lucru. Eram vreo 9 persoane. Ei, și dacă mâine e sărbătoare, ne-am luat de vorbă acolo. Zi scurtă. Poftim? Zi scurtă. Da. Și s-a început. Că așa, că și am eu din independență, că nu știu și că cu rușă era mai bine. Ei, și le pune o întrebare, zic, băi, bine, bine, cu rușii, când era mai bine, băi, cum mai bine? Și le lămuresc, că noi în diopște, știți voi, sau știu eu, și să înseamnă așa la bine, a trăi bine? Noi nu știm cum e a trăi bine. Că așa am fost învățați, așa, așa educați. Și s-au pornit mai departe. Adică nici eu nu știu, nici voi nu știți, așa mai, nu știm nici a trăi bine, nici a lucra bine, nici a petrece bine. Bun, mergem mai departe. Și s-au ajuns de la una la alta acolo, că zic, băi, ia uite, dar am rămas, băi, ca fără Transnistrie, fără... E, și și. Răspunsul, domnul Gerasim, vă închipuiți? Răspuns, tâmpit, eu nu înțeleg oamenii ăștia. E, și și. O luat-o, o luat-o. Păi bine, domnul, zic, mâine, poi mâine, îi duc și găgăuși. Cum? Și găgăuși vor să alipească acolo de Rusia și așa mai departe. Ei, și lasă-i să ducă. Băi, cum se ducă? Lasă-i să ducă, zic, dacă le-i aduce lor și le drag așa de tare, rușă-i. Dar pământul ăsta, de ce s-a ieși și pământul, zic? Și-ați se uită la mine și indiferență totală. O persoane toți împotriva mea, toți. Vă închipuiți? Am început și așa și pe dincolo să-i lămuresc nici într-un mod. N-ai cui lămuri. Am chicat domnul Gerasim într-o dezamăgire, știi, totală. Pe urmă stau eu așa și mă gândesc eu, și așa parcă mi-a venit în mine așa un fior, zic, ia stați băi, și ia că aici ajung la aceea și independența pentru mine. Pentru mine independența e când noi ajungi acolo sus, la Domnul, în fața strămoșelor mei, să știu că n-am, să nu-mi fie rușine, să știu că n-am fost indiferent față de soarta țării estea. Am fost la meeting, cu ce am putut, cum am putut? Asta e pentru mine independența, să știu că stăpân pe pământul ăsta care l-a apărat strămoșii noștri și care au vărsat sânge pentru dânsul și să nu fiu indiferent și eu și alții și toți. Asta am vrut să spun, domnul Gerasim. O seară. Eu vă felicit, domnul Vasile, cu ocazia sărbătorii de mâine. Alo? Da, bună seara. Bună seara. Bună. Foarte rău vă aud. Eu vă aud bine. Aproape deloc nu vă aud. Vorbiți că vă auzim. Eu tot, Anatol, am vrut să-mi dau părerea ce înseamnă pentru mine independență. Eu vreau să aduc sincer felicitări din partea mea la toți veteranii de război care au luptat cu adevărat, au luptat și au apărat pământul și integritatea Republicii Moldova și independența au apărat-o. Îi doresc mult sănătate și cei care s-au dus din viață, Dumnezeu să-i odihnească. Am avut pierderi serioase. Primul an de primul an de independență l-am avut în război. Cei mai mari patrioți s-au dus în ceri. Aici, de-am care suntem vii, mai puțin uleac suntem patrioți, dar oricum, suntem de rând cu lumea, gândim la... Sperăm la viitor. Pentru mine, independența, vreau să vă spun că, într-un fel, vorbitorii au dreptate. Că, băi, dincolo nu-i bine, că dincolo-i mai puțin bine, că sunt niște probleme. Haideți într-o zi să ieșim în centrul orașului, să ne uităm cum fâlfâie teroriștii lenta asta rusească, Gheorghescă, teroristă. Cum fâlfâie prin Chișinău și câte mașini frumoase de europene și au pe anglică asta teroristă și fâlfâie prin Chișinău și prin altele teritorii Republicii Moldova. Cât lumea asta care mai visează și spune și se plânge că uite poate așa, poate... Deci nu-și pune întrebarea, dar de ce bă, este pe teritoriul nostru aduce, întărește terorismul? Ei știu că prin lenta asta au călcat în picioare Crimeea, populația din Crimeea, au nădușit-o prin terorism. Independența pentru noi, pentru mine, eu înțeleg că M-am dezbaierat de terorismul rusesc, mă dezbaier, mai corect de spus, și încercăm să devenim niște oameni independenți, să nu ne dicteze, să nu ne dirigeze nimic cu noi. Încercăm să facem familiile noastre fericite și să ajungem la un nivel de trai destul mai bun ca când am, în tot timpurile care am fost sub jugul rușilor. Persoana care s-a plâns că nepoții lui vorbesc spaniola, dar nepoții la altele persoane care vorbesc rusa și română nu cunoști, trăiesc în Chișinău, nu trăiesc în altele țări, dar în Chișinău și vorbesc rusa și nu știu româna. De ce nu se plâng oamenii ăștia? Că uite băi, nepoții mei vorbesc rusa, dar nu vorbesc română. Și în timpul de față sunt așa ceva persoane. Avem destul de multe. Deci noi ne plângem că vorbești spaniola, dar nu vorbești română. Dar de ce este astăzi că el trăiește în Spania? Da, este în Chișinău trăiește. El vorbește rusa. Păi el acasă nu trăiește, vorbește rusa și noi nu facem observații. Păi dar ce nu vorbești în limbă normală? Independența pentru mine e un lucru sfânt. Țin minte când prin anii 90 ne-am ridicat noi când găgăușii au încercat să spui mâna pe putere mai repijor în Republica Moldova și chiar să ne facă așa, să ne genuncheze, m-am ridicat atunci. Primul pas l-am făcut, m-am ridicat, am sărit să apăr cât de cât cum am putut noi acolo, cât de slab, cât de cum am fost, dar am sărit. În 92 am pus mâna pe armă. Și în afară de asta, eu la toate mitingurile care cineva spune că eu am fost la toate mitingurile, la toate demonstrațiile, eu din 87, eu mai înainte, dar am direct ieșind prin centru, prin anii 1987, când eram fugăriți prin parcuri, când cu Dumnezeu să alerte pe Nicolae Costin. Dacă îl pomenim, că asta a fost la noi unicul și mai mult așa primar n-a să avem, cred că. A fost unica persoană care a fost cu suflet mare. L-am pierdut, că așa am fost noi, atenți și așa ne-am stăruit să-l păzim. N-am avut grijă de unii, de alții, de patrioții noștri, cei mai patrioți. Da. Ei, mă rog, așa o dat Dumnezeu, cred că așa trebuie să fie. Da, domnul Mali. Și vă spun încă o dată că independența s-o capiți, trebuie să lucrezi, trebuie să lupți, ca să n-ai grijă numai de tine, ca eu să fiu independent, dar să dai o mână de ajutor și la altul să fii independent și să-ți iubești patria. Mulțumesc. Seară bună. Seară bună. Ascultam pe dumneavoastră și ascultam îndeoseb pe domnul Vasile de la Vatici și mă gândeam la o povestire, dacă nu mă înșel, de Victor Hugo, drapelul patriei, parcă așa se numește. Încercați să o găsiți. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Sunt Margareta Cimertan și vreau să-mi spun și eu părerea. Aș vrea eu să fim independenți la 100%, dar eu consider că suntem independenți la 10%. De ce? Fiindcă armata rusă stă sub coastele noastre. Și ce face Transnistria și Găgăuzia, apoi într-o zi, într-o noapte, ne duce toată independența în râpă. Să fiți de acord cu mine. Noi nu ne dăm seama ce pot ei să facă. 80% de ruși biznismani. A noștri trădători foarte mulți. Ce facem noi în mână de oameni, de patrioți? Iată când o să dispară armata de la noi și o să punem totul la punct, atunci o să fim independenți 100%. Acum mă bucur măcar că putem vorbi la radio liber și avem străzile cu denumirea noastră. Nu mai este Novosibirska, Omska și așa mai departe. De asta mă bucur, dar e foarte puțin în comparație cu ceea ce doresc. La revedere! Seară bună, doamna Cimertan! continuă forumul. Bună seara. Ce înseamnă pentru dumneavoastră independența? Pentru că mâine marcăm 23 de ani de la declarația de independență. Alo? 804-424, 804-422. Bună seara. Alo? Vă ascult. Bună seara. Bună seara, domnul Gerasim. Bună. Cu cine vorbim? Felicitări cu ajunul sărbătorie. Vă dorim la tot colectivul radioului Vocea Basarabiei multă sănătate și succese, că dumneavoastră toți aceasta meritați. Mulțumesc. Asta e una. A doua. Ceea ce privește sărbătoarea. Știți, nu se simte duh de sărbătoare. De ce noi putem să organizăm în colectivități totdeauna adunări festive la ziua lucrătorului medical, ziua constructorului, ziua automobilistului, dar la așa sărbători mari cum aceasta de mâine, nimeni în colectivități nu adună colaboratori, nu adună oameni să le spună câteva cuvinte calde și simte un duh oricare de sărbătoare. Alo, mă auziți? Da, vă ascult, vă ascult. Mă gândesc că, da, aceasta sunt niște tradiții care erau înainte, dar noi sărbătorim foarte bine 8 martie, 1 mai. Acestea sunt niște sărbători care trebuie cultivate în colectivități. Ca să le putem cultiva, trebuie să vorbim ceva despre sărbătorile astea. Trebuie în colectiv să simte duh de sărbătoare. Și de undeva trebuie acest vântișor sadie ca să îi direcționeze pe conducătorii instituțiilor, întreprinderilor, spre ceea că se țină minte de așa sărbători ca ziua independență, ziua limbii noastre, vreau să zic. Și eu cred că asta ar fi destul de frumos și ar fi destul de bine. Da. Iată, aceasta este părerea mea. A cui părere? Nu cultivăm sărbătorile. A cui părere? Și de aceea mergi prin oraș și nu se simte duc de sărbătoare. Cum vă numiți? Eu mă numesc Vasile Iachim. Domnule Iachim, suntem într-un gând. Eu săptămâna trecută la Vitalie Nache în emisiune chiar am spus că nu știm a organiza sărbătorile. Da. Nu ne știm a face sărbătoare din sărbătoare. Așa ar trebui, de undeva ar trebui, dar asta e de la conducere. Trebuie să adie un vânt călduț, cu dragoste să fie spus la conducători, că mai adunați oamenii în ajunul sărbătorilor și felicitați-i. Și da, atunci și la, o să fie destul de normal. Și la urmă urme depinde și de noi înșine, pentru că dacă noi doi am lucrat într-un colectiv și am cumpărat o sticlă de șampanie, ceilalți cred că vor lua un paharuț așa cu ocazia sărbătorii. Că degeaba... Cu părere de rău, iată, așa e. Așa este părerea mea personală și ceea ce observ eu la astfel de sărbători. Aveți dreptate. Vă mulțumesc. Vă doresc mult sănătate. Și dumneavoastră vă doresc sănătate și mult noroc. Să învățăm la americane sărbătorii. Bună seara. Alo. Alo. Alo. Da, bună seara. Bună să vă fie inima. Bună. Bună să vă fie inima. Pentru mine ziua independenței este un mare semn de întrebare. De ce? Cine a răspuns pentru dispariția declarației de independență a Republicii Moldova? Dacă eu, fiind la lucru, iau un document, eu semnez contra, îl iau contra semnătură și răspund pentru el, până îl predau înapoi. Ars documentul de bază a unui stat. Doamne, iartă-mă, trebuia să fie cineva responsabil pentru... În America s-ar fi ocupat servicii speciale, secrete. Noi nu avem servicii secrete sau servicii speciale care să apere interesul Republicii Moldova. O spun deschis să nu se supere nimeni. Nu apără ele interesul Republicii Moldova. Pentru că... Da, supără, sar! Avem SIS De ce SIS-ul nu a investigat și nu ne-a spus cine s-a făcut vinovat și unde este declarația de independență? Unde este scrumul? Și noi, mă rog, de ce tăcem? Păi nu tăcem, noi vorbim. Avem ofițeri cu acoperire, fără acoperire, poliții, trupii speciale. De ce nu au aflat? Pentru că ei trebuie să se autosesizeze. CIA-ul s-ar fi, FBI-ul în America s-ar fi autosesizat. Pentru că ei pentru asta primesc bani de la statul american. Să apere statul american. Ăștia, o perioadă au însoțit tirurile psihotare, cum așa au mai revenit și... Continuă înainte. Și nici un ofițer din securitatea statului Republicii Moldova nu și-a pus întrebare. Și nici un conducător. Oameni buni, stați un pic. Noi suntem instituții în serviciul statului. Ce s-a întâmplat cu declarația de independență a Republicii Moldova? Dar cum putea să se întâmple ce s-a întâmplat? Asta este. Pentru că eu la lucru pentru dicționare... Am obținut un safeu bancar. În care le țineam încuiate. Aia au mele proprii să nu dispară, da? Dublu, de metal, cu nisip înăuntru. Când m-a dus capul și am pierdut cheile, trebuia să plătesc pe atunci, prin 92, mă tin că vreo 1000 de lei la Banca Națională ca să vie brigada să vadă dacă poate să facă ceva cu chei dublură să putem discuia. Da. Deci spuneți că independența este cum? Căscată. Vă mulțumesc. În seară bună. Continuă formula. 804-424 804-422. Alo? Alo, bună seară, domnule. Bună seară, un pic mai tare. Vasile Chișinău. Da, domnul Vasile. Alo? Da, vă ascult. Pentru mine, asta e o mare sărbătoare, o mare bucurie, în primul rând, și o mare durere. Bucurie că ne-am eliberat de jugul sovietic și am devenit o leacă mai liberi. Dar durere că mi s-a cerut multe jertfe și mai avem mult de parcurs. Și apar mulți și mult mai mulți dușmani în calea noastră care ne încurc să realizăm visurile pentru care am luptat până acum. Un pic mai tare. Deci, apar mulți mai mulți dușmani. Da. În drumul nostru și ne încurc să realizăm visurile noastre. Dar pentru tot ce s-a obținut, dar felicita tot patriotul. Toți oamenii care cu demnitate au stat și n-au genunchiat și au păzit cu demnitate tricolorul. Și aici e momentul, poate să le zicem și la polițiștii noștri, că tot îi beșteles tot timpul, să le zicem mă mulțumesc și ei au fost. S-au onorat cu cinste chiar obligațiunile. Cât privește drumul de mai departe, ca să ieși mai greu. Avem din cinci mai mulți dușmani și unica ieșire din situație e să ne unim cu mai mare forță decât am fost până acum. Că de la începuturi noi nici n-am avut atâția dușmani cât să avem acum. Și numai dacă ne-o unit, Dumnezeu ne ajută. Da, vă mulțumesc. La mulți ani, mult. Sănătate și dumneavoastră, sărbători fericite. Continuăm, bună seara. Un alt ascultător, un alt apel telefonic sau ascultătoare, bună seara. 804-424, 804-422, mai avem câteva minute până la finele programului. Ce ar însemna pentru dumneavoastră ziua independenței? Bună seara. Un dialog în preajma sărbătorii de mâine, când marcăm 23 de ani de la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova. Bună seara. Alo. A deconectat un telefon, încercăm cealaltă linie. Alo? 804-424, 804-422. Alo? Da, bună seara. Alo? Vă ascult. Alo? Da, bună seara. Domnul Arcadie, numai 3 secunde. 3. Eu v-am spus, nepoțelele mele știu limba română mai bine decât care locuiesc aici pe loc, în Moldovioara noastră. Așa că cineva vrea special să facă așa un show. Da, eu am înțeles, domnul Petru. Eu vă spun că el limba română vorbesc perfect. Dar între ele vorbesc spaniolă. Poftim? Dar vorbesc între ele spaniolă. Nu, între ele vorbesc, lor, că bun, el nu ne vine mai ușor să vorbim. Dar ele, ca eu o dată specială am să vin la dumneavoastră acolo să vă arăt cum vorbesc, că fiica mea știe la perfecție limba română și le învață. Dar ea că iese pe stradă la noi, eu fac comparații cum vorbesc pe aici, în loc de gunoi zic musăr, dar vine și mă întreabă, ce înseamnă asta? Eu le lămuresc. Așa că cineva o confundat. Domnul Moraru, cred că nici durerea așa mare n-ar trebui de atât să fie atât de mare. Oricum cunosc limba noastră. Dar eu v-am înțeles metafora. Dar știți, mă, astea, când vezi nepoții cresc prin telefon și prin Skype. Asta este durerea. Asta e. Că eu am spun că am luat la toate meeting-uri, ne-am lăsat o leacă sănătate și acum mă nervez când vorbesc. Nu vă enervez, eu v-am înțeles. Scuzați, la revedere. La revedere. Mai rămân ascultător, bună seara. Alo. Alo. Avem un apel telefonic, 804424, 804422, bună seara. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Vreau să aud de tizul noastră, Chișinău. Da, domnul. Pentru mine, e o sărbătoare de suflet națională, e o mândrie. Ar fi încă mai bine dacă totul ce e scris în declarația de independență s-ar îndeplini. Adică visul este ca noi, partea asta, să ne unim cu țara noastră și numai atunci vom prospera, părerea mea, unde e unul, nu-i putere, la nevoie și la durere. O seară bună! O seară bună! Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune, pentru că timpul rezervat dialogului nostru interactiv s-a epuizat, s-a terminat. Eu vă felicit cu ocazia Zilei Independenței, sărbătoarea de mâine. A fost ceea ce ne-am dorit și ceea ce și-au dorit și alte popoare. Au fost anii tinereții noastre, au fost anii visurilor noastre, împlinite și mai puțin împlinite. Dar oricum a fost un început de cale, o altă cale, care trebuie să croim cu greu prin tumultul intrigilor, dușmanilor și intereselor. Și să ajungem acolo unde ne-am pornit. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.